Shafika kama nyota ngavu angani, penzi tamu ni dole uhakika. Raha burudani kauteka moyo, moyo wangu taba mjinga koyoyo. Odari chumbani sifanyi uchoyo, kubanduka taman kaubwaga moyo. Na kauli za kishujaa, za kishujaa, pole sana majirani, sizi mita. Yani tosha yake asali, imeshaka. Penzi tamu na enjoy naye, letu bala. Habibi serere, ya habibi serere. Shame.